cold gray sky, it fits to the distance. The image is gone over you, and I am each living to me. This means nothing to me. To zespół Ultravox na koncercie w londyńskiej sali Hammersmith Odeon w czerwcu 1980 roku. Dwa nagrania, sławna już wtedy Wiena oraz White China, utwór, który otwierał oryginalne wydanie albumu Lament. Dym na wodzie w programie trzecim, pozostaniemy w atmosferze koncertowej. Poczynając od połowy lat 60. John Mayall zbierał swoje kolejne zespoły po to głównie, aby występować z nimi na mniejszych lub większych trasach koncertowych. Kolejne płyty w dyskografii Mayalla były nagrywane w wolnych od występów chwilach. No a często były to po prostu albumy koncertowe. Chciałbym jednak podkreślić, że Mayall nie realizował popularnego schematu, to znaczy nagrywamy piosenki w studio, a potem nagrywamy je ponownie na koncertach. Niemal każda jego płyta zawierała nowe utwory, no i nowe składy muzyków. Jesienią 71 roku John Mayall miał zabukowane występy w Stanach Zjednoczonych, no i na tę okazję zebrał zespół złożony z amerykańskich muzyków z kręgu jazzu. Oprócz lidera i dwuosobowej sekcji rytmicznej w tym zespole grali Freddie Robinson na gitarze, Blue Mitchell na trąbce oraz Clifford Solomon na saksofonach. Z koncertów nagranych w tym składzie w listopadzie i grudniu 71 roku powstała wydana w styczniu następnego roku płyta Jazz Blues Fusion. Thank you. W styczniu 1972 roku ukazał się album Johna Mayala Jazz Blues Fusion. Był w swoim czasie bardzo popularną płytą w kręgu miłośników bluesa i na całym świecie i w Polsce także. Wpisywał się ten album w modny wtedy trend jazz rocka. No i John Mayall niejako tworzył taką stróżkę z boku płynącą Jazz Blues Fusion. Płyta do dziś ciekawa, potem jeszcze w podobnym składzie John Mayall nagrał drugą taką koncertową płytę, no a potem już kolejny raz zmienił styl swojej muzyki. Program trzeci Dym na wodzie, pozostaniemy w kręgu bluesowych klimatów, na jedną piosenkę co najmniej, przed Państwem Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów. Cudowny monotonny rytm, czyli pełny luz, gra go cały świat. Bóg wie ile lat, bo w tej buzie dusza jest i szluz, tak smakuje blues. To jest skarga albo hymn. Dwa dni temu, trzy dni właściwie, w piątek ukazała się płyta Krzysztofa Cukowskiego i zespołu Mistrzów zatytułowana Wiek to tylko liczba. Album został nagrany z zespołem Mistrzów w składzie Jacek Królik gitary i kierownictwo muzyczne, Cezary Konrad perkusja, Robert Kubiszyn gitara basowa, Tomasz Kałwak instrumenty klawiszowe. Autorami słów są najmłodszy z muzycznego rodu Cugowskich Chris, a ponadto Andrzej Mogielnicki, Janusz Onufrowicz, Wojciech Byrski czy Andrzej Sikorowski. Całość wyprodukował Wojtek Olszak. Jedynym założeniem, jakie artyści mieli przed wejściem do studia, było to, że kompozycje mają podobać się przede wszystkim im samym. No i udało się spełnić te warunki, także dzięki dobrej atmosferze w studiu. Efektem jest 14 piosenek, które składają się na najbardziej rockową, jednocześnie najbardziej przebojową płytę podpisaną nazwiskiem Krzysztofa Cugowskiego od lat. Oto jeszcze jedno nagranie Krzysztofa Cugowskiego i zespołu Mistrzów Ty i ja. Raz na kilka setek lat los pozwala przyjść na świat dwóm żywiołom, których pęd w uszach gra jak najpiękniejszy dźwięk, który każdy zna, to ty i ja. Czy to ogień, czy to chłód, czy dysonans wszystkich nut, mimowolny cichy szept, każdy ton daje życiu sens, bo pod koniec dnia to ty i ja. Najpiękniejszy słońca wschód, szczyt z najwyższej świata gór, każdą milę, każdy sen przeżyć z tobą. Budujemy dom wśród chmur, tam do końca wszystkich dni. Znasz mnie lepiej niż ja sam, trzymasz klucz do każdej z bram, tych widocznych, prostych drzwi, tych najskrytszych, co nie widział nikt. Mamy dostęp tam, tylko ty. Najpiękniejszy słońca wschód, szczyt z najwyższej świata gór, każdą milę, każdy sen przeżyć z tobą zawsze chcę. Każdą milę, każdy sen przeżyć z tobą. jeszcze chcę. A gdy niebo zejdzie w dół, zbudujemy dom wśród chmur, tam do końca wszystkich dni. Krzysztof Cugowski, zespół Mistrzów, Ty i ja, jedno z 14 nagrań pomieszczonych na płycie Wiek to tylko liczba. Nagłe odwołanie przez organizatorów lipcowego Summer Folk Festival spowodowało, że nie doszedł do skutku polski występ zespołu Big Big Train. Pewną pociechą dla zawiedzionych może być wydany właśnie album zawierający kompletny koncert amerykańskiej grupy w Londynie. Oto fragment tej płyty. We moved on, found

lata grają na koncertach takie poważne kompozycje. Big, Big Train, polski koncert nie doszedł do skutku, ale były koncerty w Europie, także w Londynie jest płyta koncertowa. Za tydzień postaram się do niej wrócić. Tydzień temu piosenka Świeżynka w dymie na wodzie, na gołej glebie, a dziś jeszcze nowsza piosenka Piotra Krakowskiego. Piotr Krakowski w najnowszym nagraniu Biegniemy przez las. Zapytałem autora i wykonawcę, czy to jakaś nowa płyta się zbiera, płyta długogrająca. Otrzymałem odpowiedź, kto wie. No i z tą wiadomością państwa dziś zostawię. Zbliżamy się do końca kolejnego wydania Dymu na wodzie. To dobra pora, aby jeszcze posłuchać koncertowych nagrań The War on Drugs. In our own All the flowers lately in our window lay in disarray. Shadows are scattered like rings of gold. Watching the warm lights fade away. Go now and love is leaving. Like a fading dream. Calling out in the darkest moments of our love. For the rest of my days, why let it linger? Come along with the shame, let's suffer through the chain. Oh my God. I was all alone at the starting line when I watched you slip away. Te nagrania nie różnią się za bardzo od produkcji studyjnych w przypadku The War on Drugs, no ale mają taki żywy klimacik. Jest taka płyta, do niej także myślę będziemy jeszcze mogli wrócić. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.